อีกอย่างหนึ่งแม้เมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นย่ำยีแผ่ซ่านปกปิดกระทำความมืดมนอนธการเหมือนเกิดแก่มหาชนผู้เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมหาชนผู้ราคะเกิดในราคะมันก็รุนแรงถึงกับล่วงทุศีลเป็นต้นออกมาโทสะเกิดก็รุนแรงโมหะเกิดก็ลุ่มหลงเต็มที่แต่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นก็เบาบางเบาบางเบาบางเหมือนอะไรคือเป็นธรรมชาติเบาบางเหมือนชั้นแห่งเมฆหมอกแล้วก็เหมือนแมลงเคล้าคลึงกลีบดอกไม้ทําให้ไม่นะคือมันเบาบางมากอ่ะถ้าปุถุชนนะเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนแบบฝนตกเมฆหนาเป็น10 20กิโลเนี่ยนะแล้วก็มันแบบฟ้าผ่าฟ้าร้องตกโอ้ยถ้าพระสกทาคามีล่ะก็บางไปพระโสดาบันบางไปครึ่งหนึ่งพระสกทาคามีก็เหมือนกับเมฆที่มันทําให้มีร่มร่มแค่นั้นแหละนะมีแค่ร่มร่มนั้นอกุศลเนี่ยท่านเบาบางอย่างนั้นแหละไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับปุถุชนที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าคำรามอยู่นั่นแหละในเรื่องนี้พระเถระบางพวกได้กล่าวไว้ว่ากิเลสทั้งหลายต่อกาลนานจึงเกิดขึ้นแก่พระสกทาคามีถึงอย่างนั้นก็เกิดอย่างหนาแน่นเพราะท่านยังอยู่กับลูกนะกับบุตรธิดาก็คือเพราะท่านยังมีลูกนะแต่อย่าพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าปฏิเสธคำนี้ไม่เป็นประมาณเพราะบุตรธิดาบางครั้งก็เกิดมีแก่มารดาด้วยเกิดเพียงรูปคลำอวัยวะเพราะฉะนั้นกิเลสของพระสกทาคามีนั้นเป็นธรรมชาติเบาบางด้วยเหตุสองอย่างคือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็บางครั้งนานๆจริงจะเกิดทีถึงเกิดนานๆเกิดทีก็เกิดแบบไม่หนาแน่นก็คือเบาบางนะไม่มีกำลังมากอะไรไม่ปะทุซะเดือดร้อนไม่ใช่คำว่าสกทาคามีก็คือผู้กลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวด้วยอำนาจปฏิสนธินะปฏิสนธิในตระกูลทั้งหลายแค่ครั้งเดียวนะแม้แต่ครั้งเดียวนี้เลือกเกิดได้นะไม่ใช่ว่าแบบเขาส่งมาแบบนี้นะเรียกว่าส่งมาอย่างที่ตัวเองอยากจะมาด้วยนะจริงๆแล้วพระสกทาคามีนี่มีหลายประเภทสกทาคามีประเภทอะไรบ้างเช่นผู้ใดเจริญสกทาคามีมรรคในโลกนี้แล้วปรินิพพานในโลกนี้ผู้นั้นก็ไม่เรียกพระสกทาคามีตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นพระสกทาคามีไหมเป็นไหมตอนแรกผ่านสกทาคามีไหมผ่านแต่ก็ไม่ใช่พระสกทาคามีที่กำลังพูดถึงพระสารีบุตรเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็เป็นสกทาคามีก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ไม่พูดถึงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ที่เรียกว่ากลับมาสู่โลกนี้หรือผู้ใดเจริญมรรคในโลกนี้ไปเป็นพระอรหันต์ในเทวโลกปรินิพพานในเทวโลกก็ไม่เรียกว่าพระสกทาคามีที่กำลังพูดถึงอยู่นี้หรือผู้ใดเจริญมรรคในเทวโลกแล้วก็กลับอะไรนะบรรลุมรรคในเทวโลกบรรลุโสดาในเทวโลกแล้วมาปรินิพพานในมนุสโลกก็ไม่จัดเข้าในที่นี้แม้ผู้ใดเจริญมรรคในโลกนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ในเทวโลกจนสิ้นอายุบังเกิดในเทวโลกอีกคือหมายความว่าสูงขึ้นไปแล้วปรินิพพานก็ไม่เอาแต่เอาเฉพาะพวกไหนพวกที่เป็นมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบรรลุเรียกว่าพระสกทาคามีที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านก็เรียกว่ากำหนดวัฏฏทุกข์ได้นะเพราะว่าถือว่าเกิดอีกแค่ครั้งเดียวในตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้ผู้ใดปรารถนาที่จะทำให้สิ้นไปแห่งวัฏฏทุกข์ดังกล่าวไปทำไงดีสีเลสเววะเนี่ยนะก็คือทำเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเธออย่าห่างสมถาวิปัสสนานะศีลดีอย่าห่างสมถาวิปัสสนาปรารถนาเป็นพระสกทาคามีก็สำเร็จเนี่ยนะก็สำเร็จเออนะมันอะไรนะคุณธรรมดังที่กล่าวไปเนี่ยนะแม้มันยังกับเครื่องอะไรสักอย่างนี่ที่ทำให้สมความปรารถนาได้หมดเลยนะดีจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่นี่ยังไม่แจกรายละเอียดนะเอาแต่หัวข้อไปหลักๆก็แล้วกันงั้นนะคือเรียกว่าให้เชื่อมั่นในยี่ห้อก่อนนะว่ายี่ห้อนี้ดีจริงๆนะส่วนรายละเอียดแล้วค่อยว่าอีกทีเอกสุไอความหวังที่11ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นอุปปาติกะสัตว์อุปปาติหมายถึงพระอนาคามีเนี่ยนะเพราะสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยะสังโยชน์5พึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล ประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคันถ้าปรารถนาจะเป็นพระอนาคามีปรินิพพานในพรหมโลกนะสิ้นสังโยชน์ที่ผูกให้มาเกิดในกามภพได้อย่างเด็ดขาดก็เจริญอยู่ในศีลอธิบายว่าพระโสดาพระอนาคามีเนี่ยนะทำลายอะไรโอรัมภาคยะสังโยชน์ใช่ไหมสังโยชน์5ที่เป็นเหตุให้ตกต่ำสังโยชน์5มีอะไรบ้างสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสกามราคะและปฏิฆะเนี่ยนะกามราคะและปฏิฆะนั่นเองคำว่าโอรัมภาคยานังเนี่ยนะคือภายใต้โอระเนี่ยข้างล่างโอระข้างล่างส่วนเบื้องล่างหมายถึงอะไรคือเขามีแบ่งออกเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรกามาวจรนับว่าเรียกว่าเบื้องล่างรูปาวจรเรียกว่าเบื้องบนเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ตกมาในกามาวจรโดยปฏิสนธิพระอนาคามีทั้งหลายไม่ปฏิสนธิในกามาวจรแต่ถามว่าลงมาไหมบอกมาไหมมาแต่ไม่ได้มาปฏิสนธิเนี่ยนะมาในฐานะผู้มาเยี่ยมเยียนไม่ใช่มาแบบผู้มาอยู่อาศัยมาเยี่ยมเช่นมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมมาสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยมาแต่มาบัดมาเกิดมาอยู่ไม่เอาบทว่าสังโยชนานังได้แก่กิเลสเป็นเครื่องผูกกิเลสเป็นเครื่องผูกเหล่านั้นพึงทราบว่าได้แก่สังโยชน์ที่ท่านกล่าวไว้ก่อนคืออะไรสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสบวกกับกามราคะและพยาบาทเนี่ยนะกามราคะกับพยาบาทเนี่ยพระอนาคามีละได้เด็ดขาดความจริงสังโยชน์เหล่านั้นผู้ใดยังละไม่ได้ผู้นั้นจะพึงบังเกิดในภวคพรหมก็จริงภวคพรหมเป็นชื่อของเนวสัญญานาสัญญายตนะพันถ้ายังละไอสังโยชน์5อย่างไม่ได้ถึงไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ย่อมบังเกิดในกามาวจรอีกเพราะสิ้นอายุถ้าเช่นว่าไปปฏิสนธิในภวคพรหมมีอายุ 84,000 กับก็จุติกลับมาใหม่จะไปนานขนาดไหนก็ยังเวียนกลับมาใหม่เช่นใครอลาลดาบทอุทกะดาบทเนี่ยนะถึงจะเกิดในชั้นอากินจัญญายตนะเนวสัญญาสัญญายตนะท่านเขาไม่ได้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ได้พ้นจากมนุษย์อะไรเลยเดี๋ยวก็เวียนกลับมาใหม่ถ้าไม่ได้กลับมาก็เหงาแย่ทีเนี่ยยังไม่ได้เที่ยวตั้งหลายแห่งไงหรือเปล่าห่วงเหลือเกินเนี่ยนะยังไม่ได้ไปร้องไห้มาอีกหลายเรื่องอย่างนี้ด้วยถ้าพูดแบบเต็มที่เลยก็บอกอุ้ยยังไม่ได้ไปเสียใจกับอีกหลายเรื่องด้วยกันจะไปห่วงอะไรน้ำตาอะไรนะกลัวไม่ได้ร้องไห้ไม่ต้องหนักใจใครขนาดนั้นหรอกมันผู้ที่ปฏิสนธิในเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้ายังไม่สิ้นสังโยชน์5ประการก็ฉุดลงมาอีกเหมือนอะไรเหมือนปลาติดเบ็ดท่านบอกว่าอุปมาเหมือนปลาติดเบ็ดเนี่ยนะปลาติดเบ็ดแล้วก็เคยเห็นไหมข้างๆอ่ะนะกรุงเทพนี่ก็ยังใส่เบ็ดกันเยอะเลยนะก็เอาขึ้นนะเหวี่ยงขึ้นอุปมาเหมือนนกตัวถูกได้ยางเนี่ยนะผูกติดเอาไว้ที่ขาเหมือนนกถูกผูกขานะเหมือนนกถูกผูกขาเพราะอะไรก็ยังไม่พ้นนะผู้ที่ยังไม่พ้นสรุปว่าถ้าเป็นพระโสดาบันขออภัยถ้าเป็นพระอนาคามีปฏิสนธิประเภทโอปปาติกะอย่างเดียวไม่เกิดในครรภ์ไม่เกิดในไข่ไม่เกิดในเท่าใครอีกต่อไปเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวจุติปั๊บผุดขึ้นเรียกว่าเป็นหนุ่มทันทีเลยนะแต่เป็นพรหมนะไม่ใช่หนุ่มธรรมดานะเป็นพรหมทันทีเลยนะปรินิพพายิปรินิพพานในพรหมโลกนั่นเองก็คือบางพวกก็ปรินิพพานในชั้นอวิหาบางพวกก็อัตตปาบางพวกก็ปรินิพพานที่สุทธสาบางพวกก็ปรินิพพานที่สุทธสีบางพวกก็ปรินิพพานที่อักนิฐาแต่ในที่สุดท่านก็ปรินิพพานเนี่ยนะเพราะท่านเป็นพระอะไรอนาคามีไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้บทว่าอันนี้อนาวติธรรมโมตสมาโลกามีการไม่กลับจากพรหมโลกนั้นด้วยอำนาจปฏิสนธิอีกเป็นสภาวะไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดในกามาวจรอีกโดยประการทั้งปวงโอ้ดีเหลือเกินนะเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมารับภาระแบกโลกนี้อีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับภาระขุดโลกเจาะโลกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาแบกโลกไม่ต้องมาเครียดกับโลกเนี่ยทำไงดี จะต้องให้มันพ้นไปเลยพ้นแล้วพ้นเลยศีลสีเลสเววะเนี่ยนะศีลสมถะวิปัสนาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตรงนี้เราจะเห็นว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมแปลว่าคำสอนที่นำออกจากวัตทุกข์เนี่ยนะคำสอนที่นำออกจากกามาวจรรูปาวจรนำออกจากวัตตะได้โดยประการทั้งปวงเพราะถ้าหากว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามโอวาทตามคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ผู้นั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่มาดูความหวังที่12ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนี้อภิญญา6บ้างนะอภิญญา6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการนะอิทธิวิธีก็คือแสดงฤทธิ์นะเช่นคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนกลับมาเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้หายตัวก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงมุดลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกแยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เถิดดังนี้อยากแสดงฤทธิ์ได้เหลือเกินเนี่ยนะผู้นั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์เนี่ยนะเรื่องฤทธิ์ผู้ใดต้องการปรารถนาจะทำให้มีฤทธิ์ก็สิกขาสามอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาถ้าทำตามนั้นก็มีอภิญญาที่จริงเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่แสดงอภิญญาต่อจากรูปฌานอรูปฌานทำไมมาแสดงต่อจากคุณธรรมคือพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิและไม่มีข้าศึกศัตรูต่อศีลและสมาธิเด็ดขาดเพราะพระอนาคามีจะแสดงฤทธิ์ยังไงก็ไม่มีวันเสื่อมจะไปตกอยู่สภาพไหนก็ไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะแน่นอนไม่เหมือนฤทธิ์ของปุถุชนฤทธิ์ของปุถุชนไม่แน่นอนเนี่ยนะเหาะไปฟังเพลงก็เลยร่วงเลยก็มีเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีเนี่ยนะสูตรข้างหน้าต่อไปเนี่ยมีสัมมาเนรูปหนึ่งสะทำฤทธิ์ได้เหาะไปฟังลูกสาวช่างหูกเก็บดอกบัวร้องเพลงแค่นั้นแหละเสื่อมเลยนะไม่ได้ก็กลับไปถวายบาตรพระอุปชาแล้วก็กลับมาเป็นช่างหูกต่อไปก็มีพระนฤทธิ์ของปุถุชนไม่แน่นอน นี่มาดูความหวังที่13ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์เสียงมนุษย์แม้ที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ได้ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์เถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารนะถ้าหากว่าปรารถนาจะมีหูทิพย์ใช่ไหมตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก่อนใช้โทรศัพท์ไปก่อนก็แล้วกันถ้ายังไม่มีหูทิพย์นะแต่ถ้าปรารถนาจะใช้หูทิพย์ก็ต้องอะไรนะศีลสมาธิปัญญาสิกขาสามแล้วก็จะมีหูทิพย์เนี่ยนะบางทีก็ไม่มีหูมันก็ดีหูทิพย์เนี่ยนะบางยุคนะอย่างยุคนี้ไม่มีก็ดีเหมือนกันนะงั้นไม่รู้ไปนั่งฟังใครถ้านะถ้ามีหูทิพย์แล้วฟังอริยสัจก็ยังชั่วหน่อยใช่ไหมเชื่อเธอมีโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยคุยอริยสัจกันหรอกนี่มาดูความหวังที่14ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นด้วยใจนะเพราะว่าปรารถนาที่จะรู้วาระจิตของผู้อื่นว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าปิดจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็ยังก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นจิตมีราคะก็คือโลภะ8นั่นนะจิตที่เหลือปราศจากโลภะจิตมีโทสะก็มี2นะจิตที่เหลือปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็มี12จิตที่เหลือปราศจากโมหะจิตหดหูก็คือจิตที่ประกอบด้วยถีนมิทะมีอยู่5ดวงด้วยกันนะถีนมิทะ5ดวงโลภะ4แล้วก็โทสะอีก1นะจิตหดหูตัวนั้นแปลว่าถีนะนะง่วงซึมคนนี่มันง่วงด้วยจิต5ประเภทจิตเป็นมหคตาก็คือรูปาวจรอรูปาวจรจิตระดับล่างกว่านั้นก็เป็นไม่เป็นมหคตาจิตที่เป็นสอุตระก็คือเรียกว่าฌานก็ดีกว่ากามาวจรอรูปฌานก็ดีกว่ารูปฌานนั้นก็มีดีขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปจิตตั้งมั่นด้วยคณิกะอุปจาระและอัปปนาสมาธิหรือจิตไม่เป็นอุปจาระและอัปปนาสมาธิจิตวิมุตติห้าอนัตตทางเข้าวิมุตติวิขัมภนะวิมุตติก็รู้หรือจิตไม่เป็นไปกับวิมุตติก็รู้ขณะเดียวกันผู้ที่มีวาระจิตเนี่ยนะพอส่องไปปั๊บเนี่ยรู้เลยว่า7วันที่แล้วเขาคิดอะไรมาบ้างอีก7วันข้างหน้าต่อไปเขาจะคิดอะไรท่านผู้ที่มีปรจิตตวิชาก็จะรู้อย่างนี้ถ้าปรารถนาจะรู้วาระจิตของผู้อื่นอย่างนี้ทำยังไงสิกขา3นะนะเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อไปเถอะเดี๋ยวก็จะได้รู้วาระจิตของผู้อื่นนะรู้ว่าเขามีราคะกับไปมีราคะกับเขาคนละอย่างกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยการรู้วาระจิตเหล่านี้เนี่ยนะถ้าสมัยพุทธกาลนี่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าสมัยนี้รู้วาระจิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้มากก็เดือดร้อนมากยุ่งมากอีกความหวังหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากอยากระลึกชาติได้ในอดีตเนี่ยนะระลึกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50 100 พัน 10,000 แสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับนะตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นชื่ออะไรดีนะมีโคตรคือมีนามสกุลอย่างนั้นเอาผิวยังไงดีมีผิวพันยังไงหรืออาหารบริโภคอาหารอะไรมาสุขทุกข์นะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยสบายหรือไม่สบายกำหนดอายุเพียงเท่าไหร่จุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในภพโน้นไปต้นหรือว่าพอจุติมาปฏิสนธิปั๊บแม่ในภพนั้นก็มีชื่อมีโคตรมีผิวพันมีอาหารเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดใหม่อีกเกิดแล้วมีชื่อมีโคตรมีผิวพันก็อย่างนี้แหละว่าเหมือนกับว่าอะไรนะมันจะอยู่ที่ไหนก็มีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมีอะไรก็ต้องกินต้องดื่มต้องอะไรก็จะเกิดเหมือนกับว่าเราเกิดมาในโลกนี้ใช่ไหมมันจะวันไหนวันไหนประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำๆอยู่นั่นแหละจะเกิดเมื่ออีกกี่ล้านชาติเมื่อไหร่มันก็มีอะไรก็มีชื่อมีโคตรมีนามสกุลรูปร่างผิวพรรณเสวยสุขทุกข์กินอย่างนั้นใช้ชีวิตจนตายตายแล้วก็เกิดใหม่ก็ไหลไปเรื่อยสืบเนื่องกันไปใครที่ปรารถนาจะระลึกชาติได้ทำไงดีอบรมสิกขา3ให้ดีๆนะศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็สามารถที่จะระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ว่าเอาไปมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปร้องไห้เรียกชื่อลูกสาวพุทธเจ้าบอกว่ามาทำอะไรบอกร้องให้ถึงลูกสาวลูกสาวของเธอเนี่ยมาเผาตรงนี้ 84,000 คนแล้วร้องให้ถึงลูกสาวคนไหนเฉพาะที่เดียวนะ 84,000 คนแล้วนะร้องให้ถึงคนไหนล่ะฟังแล้วก็โอ้ยพบชาติแล้วของเราเนี่ยนะไปถมป่าช้าไว้ทั่วไปหมดเลยนะไปถมป่าช้าไว้ตรงนั้นก็ไปถมป่าช้าที่น่นที่นี่ไปถมไม่เต้ไปหมดโอ้ยมันเดินไปที่ไหนก็เดินเหยียบเป็นป่าช้าของตัวเองมาตลอดเลยนะมันสนุกตรงไหนเนี่ยนะงั้นถ้าอย่างนี้ก็มันก็อบรมสิกขา3นะจะได้ระลึกออกว่าตัวไปทิ้งกระดูกไว้ที่ไหนมาบ้างนะเจริญสิกขา3ให้ดีก็แล้วกันทิ้งกระดูกนะจริงๆเราไปทิ้งอาการ32มาทั่วไปหมดเลยใช่ไหมโดยเฉพาะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแวะปั๊มเกลื่อนปั๊มแวะเกลื่อนไปหมดเลยนะไปทิ้งทั่วไปหมดเลยนะต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าหมู่สัตว์เหล่านี้ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้บอกว่าเราเพิ่งเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์เพิ่งรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิดเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารเถอะแปลเป็นภาษาไทยว่าอยากเห็นหน้าใครปั๊บรู้เลยว่าชาติหน้าเขาจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยนะอันนี้ทำอบรมศีลสมาธิปัญญาให้ดีเถอะพันมองเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าเขาจะเกิดที่ไหนต่อไปนะเพราะอะไรเพราะมีจุตูปปาตญาณญาณที่อย่างจุตูปปาตญาณจริงๆแล้วบวกอนาคตังสญาณบวกกัมมูปคะญาณแต่ตรงนี้ยกตัวอย่างแค่ทิพจักษุเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีญาณบวกกันนะ1ทิพจักษุก็คือเห็นเลยภาพต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น2กัมมูปคะญาณว่าเกาตามกรรมอะไรแล้วจะต้องไปเกิดที่ไหนแล้วก็มีอนาคตังสญาณพวกนี้จะบวกหลายๆอย่างด้วยกันนะนะก็ยกตัวอย่างแค่อันเดียวคือเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแต่จริงๆเนี่ยรู้ทั้งกรรมูปคะญาณญาณที่ทำให้เกิดณที่นั้นและอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้แหละพันก็สรุปว่าเห็นหน้าใครรู้เลยว่าเขาจะเกิดที่ไหนอีกเนี่ยเกิดที่ไหนแล้วไปอย่างไรต่อไปเนี่ยของเรานี่พอรู้ได้ไหมศึกษาธรรมะขนาดนี้ควรจะเกิดที่ไหนไหนนะหรือเข้าข้างตัวเองอยู่มั้งเนี่ยนะวุ้ยดีอยู่แล้วเนี่ยนะดูเธอจะนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงคนอื่นได้มากกว่ากันก็ดูเอากันแล้วกันนะนึกถึงคนอื่นไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดดีหรือไม่ดีนะสุดท้ายความหวังอันสุดท้ายความหวังสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าประโยชน์ตนที่แท้จริงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในการอยู่สุญญาคารเถิดนะถ้าปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เจริญศีลสมาธิและปัญญาเพราะพระอรหันต์คือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลคืออะไรจตุปาริสุทธิศีลสมาธิก็คือฌานทั้งหลายปัญญาก็คืออนุปัสสนา7เนี่ยนะถ้าเพิ่มพูนสิกขา3เหล่านี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สรุปคำใดที่เรากล่าวแล้วว่ากล่าวตอนแรกเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมเถิดมีปาติโมกข์อันถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดคำนั้นเราอาศัยอำนาจประโยชน์ทั้ง17ประการนี้กล่าวแล้วที่บอกให้อยู่ในศีลก็เพราะเห็นอำนาจประโยชน์เห็นอานิสงส์17ประการเห็นกำไร17อย่างนี่แหละเราจึงได้บอกเธอทั้งหลายว่าให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันพรั่งพร้อมอยู่เถิด17ประการทวนอีกครั้งมีอะไรบ้าง1เป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจารย์ทั้งหลายแปลว่าอยากให้คนอื่นเขารักเราบ้างข้อ2ไม่เดือดร้อนปัจจัย4 3ใครทำบุญกับเราแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก4ใครระลึกถึงเราแล้วได้บุญเยอะ5ข่มอารติและรติได้6ละความกลัวความขลาดได้ถ้าเป็นคนที่ขลาดตาขาวก็สิกขา3น่าจะหายขลาดหายกลัวที่7บอกว่าฌาน4ปรารถนาฌาน4 9 8ก็ได้อรูปฌาน9โสดาบัน10สกทาคามี11อนาคามี12แสดงฤทธิ์13มีหูทิพย์14รู้วาระจิตของผู้อื่น15ระลึกชาติได้16เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย17เป็นพระอรหันต์พันถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาอนิสงส์กำไร17ประการก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลเพราะศีลเป็นฐานรองรับคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมเหล่านี้ได้ ในหน้า431อธิบายสุดท้ายว่าสมาธิเขาเรียกเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยอรหัตตผลเรียกว่าเจโตปัญญาที่สหรคตด้วยอรหัตตมรรคหรืออรหัตตผลนี้เรียกว่าปัญญาก็คือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลนั่นแหละสมาธินี้ชื่อว่าเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากราคะปัญญาชื่อว่าปัญญาวิมุตติเพราะพ้นจากอวิชชาเนี่ยนะเพราะว่าเจโตวิมุตติคือสมาธิใช่ไหมพ้นจากราคะปัญญาวิมุตติพ้นจากอวิชชาสมถะพ้นจากราคะวิปัสสนาพ้นจากอวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมสองที่ควรละคืออวิชชากับตัณหาธรรมสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาบริบูรณ์เต็มที่เมื่ออรหัตตมรรคอรหัตตผลเกิดขึ้นสรุปว่าสมาธิละสมาธิพ้นจากราคะปัญญาพ้นจากอวิชชาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิอันใดพึงมีสมาธินั้นพึงเป็นสมาธินทรีย์ภิกษุทั้งหลายปัญญาอันใดพึงมีปัญญาอันนั้นเป็นปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติเพราะสำรอกคือคลายราคะปัญญาวิมุตติเพราะสำรอกคือคลายอวิชชาสำรอกอวิชชาแปลว่าอาเจียนอวิชชาออกมาเลยนะอีกในหนึ่งเขาบอกว่าผลของสมถะชื่อว่าเจโตวิมุตติผลของวิปัสสนาชื่อว่าปัญญาวิมุตติถ้าปรารถนาจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ก็ทำไงศีลนะทำศีลให้บริบูรณ์อบรมสมถะวิปัสสนาอยู่เถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถ้อยคำพรรณนาอานิสงส์ของศีลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตผลอย่างนี้แล้วก็แสดงอานิสงส์ของศีล นั้นทั้งหมดสรุปรวมว่าสัมปันนะศีลาภิกขเววิหารทาอาจาระโคจระสัมปันนาเป็นต้นเนี่ยนะคำใดเราตถาคตกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ในการก่อนคำนั้นทั้งหมดเราตถาคตกล่าวหมายคือเจาะจงว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะหนึ่งนะข้อแรกมีอะไรบ้างอานิสงส์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยจะเป็นผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจารีสองนะเป็นผู้ได้ปัจจัย 3. ทำทายกผู้ถวายปัจจัยให้มีผลมาก 4. ผู้ทำเจตนาคือการระลึกถึงบุรพญาติญาติในชาติก่อนเป็นต้นก็จะมีผลมาก 5. เป็นผู้อดทนต่อภัยและความน่ากลัว 6. เป็นผู้ได้รูปาวจรฌาน 7. อรูปาวจรฌานเสร็จแล้วก็ 8 ถึง 11 ก็คือสามัญญผล 3 เนี่ยนะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลแล้วก็12ถึง16ก็คืออภิญญา5 17ก็คืออาสวัคคยานก็คืออรหัตตผลญาณด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าผู้ใดปรารถนาอนิสงส์ทั้ง17ประการจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภายในโทษมาศว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดจากสูตรนี้เนี่ยนะเราคงเห็นคุณธรรมอะไรบ้างสรุปแล้วนะว่าเราเห็นพุทธคุณว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะมีพระมหากรุณาจำแนกแจกแจงแสดงพระธรรมเหล่านี้ให้เราฟังสองพระธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นศีลสมถะวิปัสสนาก็นำออกจากวัฏทุกข์ได้จริงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามนี้ก็มีอยู่จริงเราก็ได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอันหนึ่งต่อไปเนี่ยนะเวลาเราจะให้ทานเป็นต้นเราก็ระลึกถึงพระธรรมตามสูตรนี้แล้วให้ทานเป็นต้นทานนั้นก็จะมีเป็นทานที่มีผลมากอานิสงส์มากเนี่ยนะปรารภถึงผู้มีศีลทั้งหลายเป็นต้นได้ขณะเดียวกันแนวทางแห่งการปฏิบัติเราก็พอมองเห็นทางว่าอย่างไรเสียการปฏิบัติของเราทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลเนี่ยนะศีลนะที่เรียกว่ารองรับคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าอุปทารณะรองรับคุณธรรมทั้งปวงนะแล้วก็ศีลเหล่านี้ต้องไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายไม่วุ่นวายมันเราก็คงเห็นผลเห็นอานิสงส์ของสิกขาว่าสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ใดประพฤติตามก็สามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องเจริญตามสิกขา3ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วนี่แหละ